احشر الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم وقفوهم إنهم مسؤولون ما لكم لا تناصرون بل هم اليوم مستسلمون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين قالوا بل لم تكونوا مؤمنين وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون. سورة الصافات كلا عجز ذكر كاو ده بهتر مخلوقات عجز ده ملائكو عجز ده بيريانو او عجز دا انبیاء علیہم السلام. ابتدا دا سورتنا اللہ عجزی شروع کرا دا ملیکو چی دا نورانی مخلوقات تے او زیاد تر اسمانوں کی پاتی کی گئی. دویم عجز دا پیریانو وحفظا من کل شیطان مارد لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب. لكم خلق عقيده جوړ شي وا يا په ملائكو باندې او يا په پیريانو باندې دا غي دوړ والله عجز ذکر کړ. دا غي نه پس زواجر شروع کړو د پاره د مشرکان روانو آیاتونو کې اول الله حالت ذکر کړي د مشرکانو قیامت کی. او دی کی شک نشتا چی ناکار حال با قیامت کی ردی مشرکان زکر دنیا کی دی اگر گناہ کرے دا چی داغی نلوی گناہ بلنو اللہ پا بل گناہ دور نخب کی دا سورج پا دی بانے دا اللہ خبکانو دا مخلوق انبیاء اللہ چی سور را لی گلی انو دی گناہ دا رد دا پارا او دا دی دا ختمو لی دا پارا دعوت چی شروع شو پا دنیا کی نو دار دید وجه نا چی دنیا کی شک شروع شو مشرکان پیدا شو نو اللہ انبیاء علیہ السلام دنیا کی وقت پا وقت بانے پیدا کولو دا غصی حق پرس دی وجه نا اللہ دنیا کی دغه قومونو تا عذاب ورکو چا چی شرک نو پریخی تو بینو استی دا دیر ناکار عمل و دیر لوی گناو پا قیامت کی بردی خلق و دیر ناکار حاجی دی با کل دا نیکان و بنیان و عبادت کو کل بے دا پیریان و عبادت کو کل بے دا ملیک و عبادت کو کل بے دا اور عبادت کو کل بے بودانو تا ولادو. اللہ خپل قہر و غصے سرا سبا میدان دا قیامت کی ملیک و تا حکم کی چنن دغه مخلوقات ټول را جمع کی چاچ شرک کڑو مشرکانو چاچ په دنیا کې د دې مرګرتیا کړې وه هغه مرګري مراولې چې د چا دی عبادت کړو هغه معبودانو مدروي نو د دې عابدانو معبودانو موریدانو پیرانو په قیامت کې د یو بل سره خبرې شروع شي. الله دې روانو آیاتونو کې دا حالت ذکر کوي نو دا په حقیقت کې حالات د مشرکانو په قیامت کې یو دویم تبرید الیه او د مشرکینو د مشرکینو نه چې کوم د دې خدایان دی خبر دین ال تزان بیزار کی چې مونږ تاسو نه زمونږ هو پتا سو باندې زور نو دا په یو بل بلعنتونه وی یعنی تبرید الیه او د مشرکانو د مشرکانو نه چې نن په قیامت کې تاسو واغی ته پتا مو وایګنه دنیا کې چیدی با منگا خلاسی اگی با ننساس دشمنانو گردی پل میں اس کے اوپا جگڑش ناول اللہ دا حالت ذکر کی دا اللہ امر دے ملیکو تا احشر الذین ظلموا وازواجهم احشر امر دے او امر دا اللہ ملیکو تا دے راجم کے اگر کسان ظلمو چی ظلم کرو دا عام ظلم ندے بلکہ دا خاص ظلم دے چی اگر شرک دے ان الشرک لظلم عظیم الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم سورة انعام کی تیر شیو کم خلق چی ایمان روڑو دی ایمان سر ظلم یو زینکو مصحابو شکایتو کہ یا رسول اللہ ایونا لم یظلم فمونکی دا سے کم یو کس چی اگر ظلم نہیں کرو وینا دا ظلم نہیں آدی ان الشرک لظلم عظیم اللہ تعالی ایمان مقبول دی چی اگر سر شرک نہیں گڑ شوی پا عقیدہ کی اللہ گڑون نمانی چھ پا عمل کی دے گڑونو کو نو آغا بیدت شو آغا دے پیغمبر دین ندے بیا بطار زان سجو کلی چھ پا عقیدہ کی دے گڑونو کو نو دا غا شرک شو دا ایمان اگر کتاب ایمان راوڑی خو اللہ نقبلی زکتا دا ایمان سر سر پا بوتانو پا قبرونو پا زیارتونو پیریانو ماماگانو پا سگرزی دا ظالمان یادی اللہ ملیکو توی راجمے کے احشر الذین ظلمو راجمے کے اغا کسان چھ ظلم کڑو یعنی شرک کڑو و ازواجہم او جوڑے دی جی. ازواج زوج زوج جوڑے توی نو بعد مفسرین ہوئی دا زوجم دا خپل مانا دا اللہ ہوئی دام راولے و دا دی اغا خزم راولے خو مرات تینا اغا خزی دی چھ دا خپل خاوندانو سر پدی عقیدہ کے مر گری تاسو گورے دیر داسیو چه غیبا دخپلو خاوندانو سره پا دیکی مدد کهو امداد بے و سره کهو دا پیغمبر خلاب خپل ترو ابو لحب او دا آغا خضا ام جمیل آغا دا ابو لحب نم سیو آو تردی چه پیغمبر تا بے پا لارو کی ازغی خورول او پا آغا پسی بگردی دا داغ خلاف داغ دا مرگر خلاف اللہ وی دا مشرکان او دا دیا خوزی چکم و سر پدی عقیدہ کی و پدی عمل کی مرگری وی او پدی زیارتون و مانی اکثر کستا سو خیالی نو خود لیری گردی خاون دی خون مشرکی زکر دا مواحد خزا بچتا قبرون لنزی زنانو دا پارا خو حیا و پرده دا دا جدار خپل کوری دا عبادت تا پاروم بہتر خبر دا تمام علماء دا امت دادا چی دا خذ موس پا کور کی غورا دی یدی و تل بار غورا ندی اگر چی جائز زان لے و شے دی چی جائز و یاد پیغمبر پوخ کی تلی وی آغا جدا زمانہ و دا جدا زمانہ دا روس تو امامان و علماء دا خبر بند کردی دا چی ندی پا کار دا دا فتنے دور دے او بیا وسو اس خود فتنو نہ فتنو دور دے اس کو پارا کو سکے او پارا لار کی تو دنیا مجرمان بھی لہذا دا زنانہ مس پکور کی او بیا پکور کی حدیث کی راضی پدا سے اوزے کی چاغت آگی دا مانزد پارا خاصی نہ پاغی کی منس کول دا دے دا کور نہ غور دے چاہ دا کوٹا گئے دا یا الگ ون تزے دے چاہی کی صرف یا جان نماز راضی او یا پکی دن کا چا جوڑا دا او دا پی منسکی نو پا دقا زید دی زنانمون دی کور نگوره دی او پا کور که دی جماعت نگوره دی اگر چه دا اللہ دا کور دیر لوی فضیلت دی خو زنانه دا پارا بار وطل بہتر ندی جائز بایی چه لارا و منزی و کنوشوا او اس چیزی نو پا خوشبو مولا گی او پیغمبر وی چه کم زنانه بارو دی و خوشبو یولا گولا نفحیا کذا و کذا یعنی دا زناکار دا دا زناکار دا او تاسو گوره نا طولی لگی خوشبو یعنی دا دی وجن دا غی دا پارا حکم ام داده چه دام راولی دام دا خواندانو سر مرگری وی دا بم پا زیارتونو بانی گرده دی دا بم پا بوتانو بانی گرده دی و شیرنه با تقسیمو لی نو دا خذ و سر ام راولی دا یو مانا دا دوی ما مانا دارا چه ازواج زوج جوڑه مرد تین امثال اشباه هم و امثال هم مفسرین لنبه مانا دا دی راجم کے اگر کسان چھ مشرکان دی و ازواجہم و امثالہم او دا دی پشان چھ نور کم دی مشرکا او دا مشرک سر نورم گورا دیو کلی دل گورن و دبل کلی دل سر خلاری دیو علاقی مشرک گورن و دبل مشرک سر بداغ خود تک را تگی دا ملنگی و دا پیری او یو بل سر پدی چرسی تا چرسی خو معلومی عام سڑے نہیں پی جانی کوئی چرسی نہ تپو سکا نو آ چرسی پی جانی چیزا کا چرسی دے دا مشرکان خپل مرگری پی جانی لکھی پا گوٹ کے بائی او دے بور پسی زی دان بہت رسی چنن محفل جوڑے رادا اللہ وی دا مشرکان ظالمان وازواجہم او ددی امثال او ددی پشان چی نورم دی اگر با یو گتر دینا کمی او ددی پشان دی نو دوی ممانا دا دا امثال او اشباہ داغی پشان او ازواج درے ممانا بلکی او دار طولو نے بہتر دا احشر اللذین ظلمو راجمہ کے ملیکو تا اللہ وی ظالمان گو رہے مشرکان چکم دے دی و ازواج همو داغی مرگری ازواج نمراد زوج جوڑے دا پا کفر او پا شرک رد سر جوڑے دا پا کفر او پا شرک رد سر مرگلے دے اغام لوی لوی اختپریخی دی پس گو رہے دے بریلیانو کی لوی جامع جوڑا کردی دا لوی لوی تسپی و سر دی اللہ وی دا مشرکو او دا کم چرا دا مرگر دے قرآن وی دام راجہ مکے او بجومات کے بنگلہ چی اغام لی دلی را او خواہ خو سادہ کارو اتنو بیوتا وی مند بیوتا چوٹی کا اکثر انہوں نے ما خام دا ماندے چوٹی دے گا جمعات کے بعد او دا اوس چی کمکی گی جمعاتو نکی پدینٹ کے بیتا سکو رہے نوچھ باقی آگی کیا اگا بنگلہ شروع کی قوالی با شروعی او دیبانی با جذبہ راشی سوک پر اپریو زی سوک با مخ کی زی او سوک با رستو زی او سوک با گڑی گی داوی پا دیبانی حل را زی حل چی پچا باندی را زی نو مخ کی تیرشی ابن کثیر و زیادہ مفسرین زگر کرو دا پا حقیقت کے مشرکان دی دا پا حقیقت کی دی تا شیطان ننو دی حل مل نی او کئی چرتا پریشان هغه شیطان ورنه نو درې بدی الله بوی دا مشرکان او د دې هغه مرګری ازواجهم و قرناهم په دین کې مرګره هغه ته صاحب وي صحابه د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګری او په کفر او په شرک کې دا قرنا دی یا بعض روایتو کې راځي نبی علیه السلام وی د هر سړي لپاره یو قرین شته نو دا مومن مسلمان سره قرین شته خود ملائکو نه او د دې مشرکانو سره قرین شته خود شیطانانو نه الله بوی دا مشرکانو د دې چې کم مرګری دي چې دې سره نیت یو برابر وو دې سره رسم او رواج یو برابر وو دې سره عقیده یو برابر وو دې په کفر او په شرک باندې ورچولو او هر قسم قربانی ته سره تیار وو الله بوی دغه مراولې وازواجهم قرناهم دی وجن عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمائی عن المرء لا تسأل واسأل قرینہ وی دا سڑی نتا پوس مکوا دا غد مرگری نتا پوسکا فإن القرین بالمقارن تقتدی یا یقتدی ذکر دا مرگری و مرگری پس روانی دا غد مرگری نتا پوسکا دے و سڑی دا حالو کہ دے دشپی سکی دا دروازی سکی دے دے پلانی دے تروانی چی دا دے سل روان دے خبر تو چې دا خو زیارت لذي کنه سیون شریف روان هغه بر ته وی چې دا خو چرسی دی هغه بر ته وی چې دا خیده خو دادا دادا هغه بری خبر کی الله وی دا دواړه راولې و ما کانو یعبدون او درې مو سره دا او هغه چې دی بندگی کولا و ما کانو یعبدون او هغه چې دی بندگی کولا عبادت کوم من دون الله سیوا د الله نه زکر دیر گٹھے ہوئے دیر بوتان دیر پا ملکونو کیاو چاہ دا صلیب عبادت کاو دلرگی نا بیجو کڑو دا پیتلو نا بیجو کڑو دا سروزر نا بیجو کڑو دیر خلقو دا اخپل خدایان دا سروزر نا جو کڑو بعل بوتو دا سروزر نا جوڑو او دیر دا سیو چی اغب دند دا ملغلور نا ڈکو محمود غزنوی چی مات کا اغتا وی دا مماتا و دور دور مال بدل در کو اغیوی زو بود پروش نیم از بود شکنیم ما بدنام ہوئے زمان نسو تبا خلق بیا پی غور کی جستا سو نکا خوبود خرس کرے ہو نو چی پتورا باندے ہوئے انو دا غینا ملغلر روانے شوی اگوی دا تاسو زکوی چی دا موحا اللہ والا دیر مال ورکو پا ما کانو یعبدون دا بطول لاری من دون الله دا دا الله توبیخ دے زورن دا تقریع دے ذکر طول لا جمع کری دی فہدوهم اللہ و ملیکو تووی خراج مشو فہدوهم نیخ کے دی لرا برابر کے دی لرا الہ سرات الجحیم لا رید دو دختا ملیک بے اور مخامخ کی روان بشی دویم امر بوشی وقفوهم ادرا بے دی لرا انہم مسئولون یقیناً دینا نن تپوس کے دیشی مسئول چاہتا ہوئی آغا سوک چھ داغا نن تپوس کے دیشی دینا نن تپوس کی گی وید روئے دا یو مقدر پا قیامت کی چھ اللہ ہوئی ملیکو تا چھ جہنم تے روان کے دا مجرمان و مشرکان ہو او بیا و تاوی وید روئے زکا دینا و نن تپوس کی گی تا تپوس تے ولی کی گی انبیاء اولار دی ملیکو لار دی اولیاء حاضر دی انسانان او پیریان حاضر دی اولوے میدان دی ناخوی عجیبہ روز دکن پا دا روز بانی با پیران موریدان ٹول پا یوزے بانی ادرو کی بعض حالات تو روز دا قیامت دا سری جپاغی کی اللہ قرآن کی وی فیوم اذ اللہ یسألو عن ذنبه انسان ولا جان پا دغا روز بانے بنا دا انسان نتا پوس کی دیش او نبا دا پیری نتا پوس کی دیش دا یو جدا مخدہ ملیکو تبا اللہ حکم کی دے سرکنڈی نینا سیفا یو خدو بن نواسی والاقدام سورة رحمان کی رازی دا خپونا او دا سرکنڈونا بے اللہ ملیکو توی رانا سی اور غردی بے دغا را تپوس وقت ندے خو بعض وقت دا تپوسی نو دے وقت کی دے تپوس کی تپوس تے سکی ٹولی ادرولو مالکم سشوی دی تاسو لرا لا تناصرون چی نند یو بل امداد نکوائے دنیا کی خو تاسو پا دی بانے سر ورکو سورة یاسین کی مخ کی تیر شو وهم لا هم جندم محضرون آموریدان خو ردی دا پارا بس بلکل لخ کرو کتاب اسا خبر کولا نخلو بے دلوالا پا گٹو بے گشتی توپا کو تے پا کلاس کرو وہ سمشتا پا دنیا کی وہ سمشتا چه ادنا مشرکان پا خپ زیارتونو او پا اولیاءو چه داغی بارا که تم معمولی دخلی نخبر رو باسی نو وجنی دی پریدی نام ما لکم لا تناصرون تاسو نن سچر شویر جر یو بل امداد نکو دنیا کی خو تاسو یو بل تچغی والی یو بل فریاد مقابله او سجوندی پیرانو او سمنو پیرانو تاسو قاقیده و چه دی رازی او زمونگ امداد کئی کتابونو که مشرکانو لکلیو چه دا اولیاء کرام ندی ینصرون اولیاءهم دا دخپل دوستان و امداد کی و یدمرون اعداءهم او چې دې کوم دشمنان نه غي کورونه روانه ای تاګه مولا نه تاسو شو کنه ویداري کتاب کې ولي لیکلي یا غلي کله یاد اگر وره لیکلي کتاب خو هغه په تصحت کړو نو دلته په حرم کې تاسو شو ویداري ولي لیکلي دي وی دا خو ما دبل چاره نقل کړی دی او نقل کفر کفر نه باشد دا کفر نقل کول دا کفر نه دی نو سره دې نقل کړی دی خو عقیده دې دارا کنه چې دې اوري دې څه کولی شي دې څه ویني عقیده خو د مشرکانو دا و د فقه په یو کتاب کې یو فقیه لیکلی و یوسف گدا چې چنچن راشي او په قبر باندې کین نو قبر والے ته پته لګی چې دا چنچن دی او کوئی چنچن دی نو چې په مرغه کې نه راو ماده پیژنې چې نه راو خو دې ولې لاړ شي نو دې نه پیژنې دوه گدا دو نیم گزه خور پا آقا بانی خطلی دا او آقا بار مرغه پیجنی چی دا نر دیو که مادره نو سڑه نه پیجنی سڑه خون پیجنی کنه مرغه خو یو پاو دا بلکه پاو هم نره دینم کما دا او سڑه من دی و نیم من دی نو نر خود خوا بیا نو زنانه خو پرده مرده نکی زیارتونو که دا قصی گردین نو تاسو رو دی خپل و نارینه و یار زنانه و بیده دی که وی پا دی اولیه و بانی چی غی و تا گوری استاد خود تا گوری دنیا کی خوچی جواندی انو قتل و تا روانو او اس داغی دا پارا رواشو چی گوری دی و تا خیر دی اگی خو پا کپڑا دن نم بیا سلی وینی دکا چی دوگا دا خورا پی خطل دا و دی وینی چی دا نر دی و کمالا نام فقه تیر شوی نگی تب هم تفقی ہوئے نا فقه هاو که بچو حلاو نو اگا داو چی عقیده خرابا و ناگا جاہلان تو سلیو پا مسئلہ بانی خب پویدو کچی عقیده بربادی باغ بانی بسو کی منطق فلسفہ بے ویلیو پا داغ فن بانی با دیر خب ویدو خلق وی دا جامع المعقول والمنقول دی دیر لوی عالم دیر لوی مولار و تعلیمان بولا را اخلاسو مسوکرار تا پوسی تو کو یری جی کوئی تا منگک پرے وترے جی دا غو بوس رس چلو کو سو سو حکم دے اگر وتوی دا منگک بخالی نہیں دے بر دی کویو کنا دا بار نچ تراغلی دے نو کو دا بار نہ راغلی نو بیا بخالی نچ دے پخپل خو راغلی دے او کو چاراز غلول دے اگر وتوی بسو شجو شو شو ولی اگر د فقہ نہ خبرو ہو پ فقہاو کے داس جو ہلاشتا چیغی عقیدی بالکل بربادی دا غیدا قیدت اوی مڑے اوری اوی مڑے اوری او مڑے جواندے دے او دا سی جوانے والا ورکڑے لگا سنگا چی مخی اگا جواندے ہوئی دینا خود دا خود دا سی دوی لگا تور چی رکاٹینا رو باسے بس خود چی اگا مڑ شو نو تب ورگلے نے استا حاجت پا پوری اک ٹک دے واسا دام پا پا قہو کی تیر شیوی نو تب اسا فرق نکے زرگر لچ سر روڑی ناغ سر یو کس روٹای راگا روالی ور پس اگا فاقیبانی او گوری چی دا زردی او کدا پیتل دی دا سردی او کدا سبین دی تا سر پا دین کی کس روٹای نیشتا چی تا پا آقیبانی معلوم کی چی دا بیر حق پرست و دا باطل پرست دی ہاں مالکم لا تناصرون سوشی ویری تاسو لگا ولی نن یو بل امداد نکوی دنیا کی خوپا یو بل تاسو سر ورکو اللہ بادشاہ تا پوس کی پا دریا دا ملیکو او تمام کائنات ولاڑ دی دین تا پوسو که تاسو نن ولی دیو بل امداد نکوی دنیا کی اگو رہے عیسائیان اگو رہا حدیث کرا دی مشہور حدیث او دل تا مفسرینو دکر کر دی چی یہودیان براشی عزیر علیہ السلام و سلام عیسائیان براشی عیسیٰ علیہ السلام و سلام تاقین ابم تا پوس کی تاسو نو چا عبادت کو تاسو نو چا بندگی کھولا پچا پس روان بے تاسو دا اللہ دی دنیا تخکار کئی او نن تاسو گورے اکثریت د دنیا عیسائیان دی صلیب پخپل اللہ سبحانه دا غیب کال کی عورت دراشی ناغ صلیب پزمکا بانے پروت تنی اوچھے تی تی اتی تخپل خدای پخپل پخپل اللہ سبحانه اوچھتای تا غیب عبادت او چا غیب تا یا کم سرل لنبے ور رسید پتن لگی جدا غبستو دنیا کے دا رسمنا و رواجونا و طول سے شرک نڈک سوک پا زیارتونو پراتاو سوک پا بوتانو پراتاو سوک پا غربانی پراتاو ایران تا دین مخ کی واس خوم داگا حال دے که غور عبادت پا کی پاتشن و نن پا کی دا حسن و دا حسین عبادت شروع دے او زر کال دا ایران غور نو مر شدے حقیبا وی دا زمونگا خدای دا شپیو دا روز باغا بلی دا پا کم اروز بانی مر شو چی اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا کر نو دا عقید محلات و نقوبی رو غر دی دی دا غید محلات شیشی پا غیبانی و قسم هوا را لی و زلزل را لی چیخ شیشی پا گرامات شوی کتوری زوارن کلو اخا پا گراو گردی دو اخی حیران شو چی دا سو چلو شو دا صحابا و انقلاب چی رانگی نزر کالا پس ور دا ایران مر شو دا دا غی خدای و ای برده عبادت کو او یا پا غی کنن تا سوار شا زیارتو نی دا چا دا حسن و دا حسین پا غی که زیارت مشهور زیارت تا چی اغد د ټولو عجمو شجاع بہادر بابا یادی کی چاچے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے خنجر بانے ابو لؤلؤ مجوسی انم داغ فیروز اس خلق فیروز غمو پسی گردی ادا کا ذہن راو تیرا اگر تا منصوب دے دا شیگانو مشہور کرے رب دنیا کی مولا رضانا نیو خبرو الگ اچھے دل تسوکی عرب کی ویلار شتا مدینہ کی اگر فیروز غمی مالا رو لے گا ویدار چاو دا چا تا منصوب دے دا چا چې عمر سے بوالیو په محراب کې دا غنوم فیروز دا قسم نمونه بم نک دے فیروز او پرویز پرویز د پیغمبر خط شلولیو او پیغمبر وته خیرې کړې او خپل زی بیا مړ کې وشلو مالکم لا تناصر الله وته وسو شی وی تاسو خنند یو ول امداد نه کوي ناغي هوغلی جواب بسوک ورکی الله په خپل جواب ورکی بل هم الیوم بلکی دینن مستسلمون بالکل گردن نهاد دی سر نه کتری او ہے سغم نہ جواب ور کے نہ خبر کی ولی نن خو خبر معلوم شو کنا چې اولیاء سن شي کول زیارتونه سن شي کول نن خدا سر ود چې هر یو نبی چې وی چې اللهم نفسی نفسی الله ما تاریخ الله زری بچ واقبل بعضهم او متوجی بشی باز ردی بازو تا مخامخ بشی باز ردی پا بازو بانی تساءلون دیو بلن و تفوسو نکی دیو اس پخ پل میں اس کی جگڑا شروع شو پیران او موریتان قالوا بويدي انكم كنتم تأتوننا عن اليمين يقنا ويتاسو دا سوكوي قالوا دا موردانو دا مشرکانو دا پا بوتانو پا قبرونو گرزیدون کی دی باغ چاہتاو یا چاہ عبادت جکڑو دیر خلق ہوئی گنا گٹے وی ویدا وستوک دلتا گٹو ندلتا انسانان جوڑ شو خو بس چاہ سوی مفسر یا خبر اکرو ندے خبر حقیقت تا نرسی دا مفسر مقصد دائی چاہ اگا وقت کی دی بوتانو درولی و گٹے و درولی وی نو ظاہر کہ اگا دا گٹ عبادت خدا گٹا دے چاہ پا شکل وی لکه د پیر بابا غټه و درولې و ها د لات بابا د مناتو د ود بابا د هوبل د دې غټه به درولې و او دې به وی چې دا شکل دې د پلانی لانی سوکو انسانو زکاغه موریدان نن اغي ته وی دا موریدان هم سړی دي قالو دې بو ته وی انکم تاسو کنتم تاتوننا و په دنیا کې چرات لې به مونږ ته عن الیمین په زوره زوره یو مانا دے یمین دارا یمین قوت تا ہوئی طاقت تا ہوئی ظالم ازر پا زور بول بر امام تا با دے روان کرم و کاکا سب تا با دے روان کرم تاسو خو کار داو دنیا کے خوار قسم خلق انو چا کم مالدارو نو دا مالدار دا حق خلافو نو دا کمزوری بطول ور بسیو تیگو نا بے پخکڑیو او دا تا بے رازا کدے با نراتا نو پا زور بے گاڑی دا ور بیشتو تاسوی پا زور نراتا کنتم تا تو نانی یمین دا یو مانا دویم یمین پا مانا دا قسم سرم راجی نمفسرین مانا دا کی انکم کنتم یقینن ویتاسو پا دنیا کی تاتوننا شرات لبام کول مونگتا رات لبام مونگتا عن الیمین دا قسم نا قسم بدراتا خوڑو چه بس خو کور سیده کننو دا من دانی زی موار دے آنکھ ٹک دے و سر طلبا نئی پا کٹ کی بری اوسے او کٹ پا بیا پا خپلا پا سر راو آلی قسم دے راتا خوڑو قسمو ندے خوڑو چی دان ردیزی موار دیو دار ردیزی موار دیو دار برخی خواندان دیو او بوابیانو پنجپیریانو پسی لان نشی تاسو جمونگ تا قسمو ندے خوڑو پا دے بانی دا دوی ممانا یمین پا مانا دا قوت سرا یمین پا مانا دا قسم سرا او یمین پا مانا دا خی طرف سرا دا درے ممانا یقیناً وی تاسو چرات لے با مونگتا عن الیمینی دخی طرفنا سمت لب مونگا بخ کار پس روانو مونگا و پنیک کار پس روانو التا با دا اللہ را توحید خبر رکی دا التا با موحدین ناستو نداغی مجمع تا و داغی بیان تا تاسو مونگا نی پریخی تاسو برات لے مونگتا دخی طرفنا دا نیک و اعمال را طرفنا مونگا با غا نیک عمل تا نپریخو دو برد بد تا بمراخ کلو وس دا د کفر او شرک سرم لگی او دا د هر یو گناہ سره لگی او دنیا کې تاسو وګورئ د خو عمل هم مرګریشتا او د بد عمل هم مرګریشتا سوق بینو تا به زیارت ترکاږي او سوق بینو تا به د الله توحید ترکاږي چې دین سره غواړي دا خو کمزوري دي محتاج دي راځه ته د قرآن درس له بوزما چې په مسله باندې پوه شي راځه ته د غزایت عالم راځي او ډېر خوله بیان کوي زه دغه له بوزما او ور په منځ کې تاسو وای دا نیک اعمال دی دا خی طرف والی نو دا دی خی طرف نمتا سو مونگ ترات لیا خی کار تا و خی مسئلی تا با مونگ نپری خودو تا سو گور تفسیر آر تفسیر دا معنی نقل کری دی و کی بے سو گوزان با پی سو پوا کی تا سو مونگا خی بیان تا خی مسئلی تا خی عمل تا نیو پری خی بلکی رات لیا با مونگا با بد عمل تراخ کری انکم کنتم تا توننا عن الیمین و زور دی را سرکلیو ور بدی را تکاو پسور بدی گاڑی تا ور چولم قسمونه بدی را تخواړو او د خی طرف نه براتلی نیک عمل تر نه پری خودم کو خ بیان بچی ته کیدر توحید مسله بکیدا ناغي تر مونږ نه پری خي دمکه مشرکان تاسو ګوره دا غریبانان ټول راټینګ کړو او غیب د پیغمبر خوا ته نه پری خود غیب په پټه پټه چې تلاړو نه پیغمبر خبره ته وکی نهستو مسلمانان مشو او بیا بدی په لرګو پورې او په ګټو پورې تړلیو اوال بے اوٹا کول بے چھتا سجدہ کو خالت لیے انکم کنتم تاتوننا عن الیمین ظالمانو تاسو برات لے او دخیل آرنا منگارو لیو دا خیط عرب قالو وستو مشرانو نمبر راغے دو پیرانو نمبر راغے قالو دیبو تووی بل لم تکونو مومینین نا داس نه دا بلکې تاسو پخپل نه وای مؤمنان پخپل به ایمان وای مونږ سره زور نه کړو مونږ ته قسمونه نه دی خوړلې دروغ وته وای نور د دې د لاس هغه گمراه شوی بل لم تکونو مؤمنین هغه به دوی تاسو مړه پخپل به ایمان وای که پتا سو کې ایمان وای کنه نو دې په کلنګ پسې باندې تلې تاسو خو بخیرات دلو پسې ګرځېدل خیر ټام سارولا تاسو پخپل به ایمان وای وما کان لنا علیکم من سلطان نو زمونگا پا تاسو بانی سا زورو زمونگا زور زیاده پا تاسو بانده نو تاسو زان لے انسان نام دیو پا دوخ پو بانی کرده دیو ستر گم جی دل کولو نو چی دوار تا خنخ کاری دنو نو برات لے کنا بل کنتم قومن طاغین بلکی وی تاسو پا خپل قوم سر کشا او که خبر ای بیشه نو بریشه دو سر با جنده و خده بطن مخی روان چکم سخ کار بون آغا بدکو تاسو ګوره و دې شیګانو کې کم سړی ځان وای او کم سړی د ځان نه وینه وباسي چې کم د هغې پادریان دي او مشران دي او مولیان دي هغې په ځان باندې وینه نه بهیږي دا خو دا ما او تا نه یو تاسو دې لیډرانو ته اوسه ګورئ لیډران په چا کامیاب دي په دې کمزورو خلکو باندې کامیاب دي چې ته یې وخل ډوډۍ ورکړي نو یاره پلانې ډېر ښه سړی دی نو بس جنډه په دې سر دې مخکې نو چې دا ما کوشي نو دی پکې مخکې مړي وما كان عليكم من سلطان زمون کو تاسو باندې سوز بلکون تم قوم ان تاغین بے ایمان ته پخپل سر کا شوی بے ایمان وی او جنډه بر سره و مخ کی بروان وی وسو دا د یو بل د ملامت کول زین دی خلاصې رو بس فحق علينا قول ربنا ثابت شوا بمون غبانه وینا درب زمونگا انا لذائقون یقینا مونگا سکون کیو دا جهنم جوړ دے مونلار که پیران یو که تاسو مریدان یې که یو بل ملامت کو که یو بل نه ملامت کو که سوای یو که نه وایو فا وینا کوم مونگا تاسو گمراه کړه انا کنا غاوین یقینا و مونگا گمراه او دنیا کې ډیر بدکار داسي چې غزان لمرګری ګوري تاسو خیال دې چرسیانو ته چرسی بزان لمرګری پیدا کی نو څنګه پیدا کی هغه بل خو غریب دې تشمانه دې غسر صحیح نه نو هغه له چټنه نور کی عادت کی دے سارا منگا مشران ہو پخواوی انگریزان ہو پتہ نہیں لگی چاہے انگریزان ہو بکڑو کہ چاہ بکڑو ہو بھی انگریزان ہو بلاول پتا بانی ہو پیالہ چھ اس کو لا یو رس دور وزے تری وزے اب بیا بیر تبھی زمان سادر سنڈا زان لگو رکھنا گوڑا ہو چاہے او چاہے پخو سنگے جی منگا پخو نو پدی ایک تکڑو نو ہر سڑے حد بد بدکار زان لبل مرگری گوری یا دشپی مرگری ہو یا دروازے مرگری پاغه کار کې ځان لغه ډله جوړی تا خو دنیا رواج دی دغه سه مشرکان اغیزان لمرګری ګوري یوازې یو سړی دیوانه بابا ته نه دی روانو بل اند ځان سره روان کړی دی هغه خو یزم ګمراه یم راشه دی بم ځان سره وټیل وا فاغوینا کوم انا کنا غاوین مونږ ګمراه کړی مونږ بې لارې کړی ځکه چې مونږ پخپله بې لارې مونږ ځان لډله سیوا کوله الله وی سید تاسو یو بل لډله سیوا کړی دی او ما ته ډېره خپه طرفه انهم یقینا دی یوم آئذن پا دغرز بانی فی العذاب مشترکون پا عذاب کی با یو بل سر شریک پا شرک کی دا یو بل سر شریک وی نن با جہنم کی دا یو بل سر شریک وی تاهم نظرانی و منخت خوڑی و سٹلی دی او پیر سے آقا خطار ترغیب در کردو دی دوانا یو بل سر مشترک ہے لہذا پا جہنم کی ما یو بل سر نشریک ہے سزابم یو ملاوی گی انا کذالک نفعل بالمجرمین یقیناً مونگا دارنگے کو دو مجرمانو سرا ددی جرم سو اصل علت ذکر کی انہم کانو اذا قیل لہم یقیناً اودی کلو چویل شدیتا لا الہ الا اللہ یستکبرون چی نشتر الہ اقدبندگ ایسی وعد اللہ نا نشتر دے حاجت روا مشکل کشا لا الہ الا اللہ یس تکبیرون نو دی وینکار کرو تصور خواہ کے کلیمہ وا و دی کلیمہ کے نجات ہو او دا کلیمہ وا چی پیغمبر ویلی ہو امیر تو ما تا حکم شوی دیا نو قاتل الناس چی زبا دی خلقو سر جگڑ کو محتا یشہدو تردی چی غیدا گواہیو کی چی اللہ الہ الا اللہ فیدا قالوها نو کل چی غیدا کلیمہ ہوئی عصموا مني دماءهم واموالهم اغي زمان خپل ځان بچ، اغي زمان خپل عزت بچ، اغي زمان خپل مال بچ. چې کلمه و اسلام تراغه اوس د دوینه محفوظ شو، د تاسو ګینه نشي تویولې، د د سوک بیزتی نشي کولې. چې لاول کافر او مشرکو او توبه په ورمخ کې شوې، توره بر سره او سړی بر یو نو دا هغه کور والا که دور با و که خدا با و تا واغست او استاوین زشو دا دوم رسپکو. کوچه کل هغه کلمه وی نا هغه که درونوال راغی، نا هغه مال محفوظ شو، نا هغه کور محفوظ شو، نا هغه عزت محفوظ شو، الا بحق الاسلام. هاو که پا اسلام که بروستو دا هغه نزیاته وشو یو سره بی مل کو نو شریعت باوی دیم مل که زنا بتن اوشو نو شریعت باوی پا گتو بانی وولی الا بحق الاسلام. نور چې کلمه دی وینو کلمه ډیر درنه ده، دې سره ستا مال او عزت او ستا نفس محفوظ شو. نو پیغمبر خو ویلی ما ته حکم شوی دی چې زه به تر هغې پورې مسله کوم او جهاد به کوم او لګیا به ما چې خلق گواهی وکړي چې لا اله الا الله. مشرک ته به چې دا کلمه وویل شه نو یستکبرون، ده به وي دا هر څه الله کوي، ولې دا نورې نازولي نه دي، ولې داسې پیجنډي ولاړې، ولې دا د برخې خاوندان نه دي. د مکې مشرکانو به هم دا وي او نن په څوارلسمه صدی کې هم دغه خبره ده، یستکبرون. د توحید مسله په دې باندې ډېره زیاته ګرانه لګي او بعضې پکې پوه خلکو کې ناپوه راوتې دي. هغې که په قرآن کې توحید کوم دی راغلی، تاسو توحید توحید کوئ، لا حول ولا قوت الا بالله. ته توحید ټکی پسې ګرځې، توحید خو معنی دا ده الله یو ګڼل، لہذا د لا اله الا الله معنی الله یو ګڼل. تا اللہ ولی دو گرنی سا کتو ہے چی اللہ یو دے نو دا توحید دے، اللہ دے یو اگانو تا موحید دے. لہذا دا موحیدین و مرگرش و انبیاء لاغی طول عقیدہ داو چی اللہ یو دے غصر ایسدار و شریف نشتا، نو سر دا برخی خاونشتا و نی نازولیشتا و نو دا غم ساوی بل سوکشتا و نو دا اللہ پا سپتونی که غصر سوک شریفشتا، انسان سر شریفشتا، دا پیریانو سرشتا، لیکن دا اللہ سره هیڅوک حصہ دار او شریک نشته. اصل علت داو چې توحید مسله به وشوه نو ده به انکار کو. ویقولون او دا وایي ائنا لتارکو، آیا مونږه خامخا پرېږدو آلهتنا خپلو خدایانو لرا لشاعر مجنون، د یو شاعر لیونی د وجنه. پیغمبر ته به شاعر، هغه ته به لیونی وي، فتوا پرې ولګېده چې دې ګوره یو الله مني، د یو الله مندگی کې او یو الله ته مونږ را بلی. د انس رضی الله تعالی عنہ روایت ته، ایما داع دعا الی شی، هر یو داعی چې هغه په دنیا کې پاسی او دعوت ورکی یو شیتا، وی کان موقوفا معه الی یوم القیامه، تر قیامت تر ورځې پورې به دغه شی د سره ولاړ، او چې قیامت میدان ته لاړ شي اوس که د خلق را بللی چیرا خو پیرانی پیرو دا خو بس دا تکلیف پوخ کتا واس کوا، یا شیخ عبدالقادر جیلانی شیحن لله، تا دیتا خلق را بللی دی تر قیامت تر روزی بر سر دیو لاری، قیامت کی برای دیو دری چی دا پیرانی پیرو دا تو دا بل یوشی عبادت تا دور عبادت تا خلق را بللی دی دا ور بر سر ولاری وی، کانا موقوفا معهو الی یوم القیامة، تا دا دی دعوت چلو دنیا کې شپېته کاله پنځوس کاله دوره وخت ستا عمرو، نو تا دې ته خلق را بالو، لهذا دغه شی به تا سره قیامت کې اوسي ودرولی بشي، د ستان را خوځېدو نه دی او ته خلاصي د هغې نه نه، هغه تا نه پرېږدي او ته به هغه نه پرېږدي. انا لتارکو آلهتنا لشاعر مجنون، د دې لیونی او شاعر د وجې نه مونږ د خپلو آلهو عبادت پرېږدو، خپلو اولیاء کرام پرېږدو، بزرګان پرېږدو. بل جاء بالحق، نہ شاعر لے ونے نہ دے، بلکہ راغلے دے پا حق سرا و صدق المرسلین، او تصدیق کرے دے دو دا تمام انبیاء دا نوح علیہ السلام نوالا تر دو پوری چھ سور انبیاء راغلی دے پا دنیا کی، نو دے تصدیق کرے دے چھ دا حق پیغمبرانو حق خبرے کرے ور. انکم یقیناً تاسو لذائق العذاب العلیم، خامخا سکون کی عذاب دردناک، دا دے جہنم نہ دخلاسی نئے ولی دا توحید خلاف هم کرو. وما تجزاونا، او نن بدلن شی در کولی تاسو تا الا ما کنتم تعملون، مگر دا غصه چی تاسوی کوئی دا تاسو په دنیا کې خپل عملو. چې سم کړیو دا غي بدلی بنن راټولو چې سدي کړلیو حق بری وي الا عباد الله المخلصين دا اشقیا او بدبخت خلق او حال ذکر شمه د نیک بخت هم په کار دی کنه چا چې په دنیا کې قربانی کړی او د الله توحید کاغه انبیاء او اولیاء او نیکان خلقو او دا غي دعوت د دې خبرو چې لا اله الا الله دا الله بندگی او دا الله نه غواړي دا الله نه تمو کې دا الله نه سره کې مخلوق سنشي کولی اگر که ملائک دی مخلوق سنشي کولی اگر که اولیاء دی هغه په خپل عجز دی محتاج دی دا حق خبره وا الا عباد الله المخلصين نو الله رضی الله پاره لګو خوشخبری ذکر گئی مگر بنیان دا اللہ مخلصین خالص کڑی شوی اللہ تا نزدے دا اللہ پا دربار کی او دا اللہ دین تا چون شوی اولائے کادغ کسانا لهم رزق معلوم دا دید پارا روزی دخکارا فواکہو میوی دی وهم مکرمون او دی بای عزت والا دا عزت بے سوک کی دا عزت چه دا عزت مسئلے پا دنیا کی کڑی وا نو آغا عزت والا اللہ دے ان العزت للہ جميعا عزت دا انبیاء سر دے عزت دا نیکان و خلق سر دے او عزت دا اللہ سر دے مخ کی دا صاحب یاسین واقع تیر شو آغا دے خلقو پا یو آواز بانے ٹول راجم شو کلیوالو آغا سویلیو آغا وی دا دے انبیاء و حق پرستو مرگرتیاو کے تاسو نه سغواړی نه په سیلار باندې روان دي او ما او تاسو له څه کار دي چې د الله نه سیوا د بل چا بندگی وکړو مونږ هغه پیدا کړی او هغه ته به ټول ودرېږو نو د الله نه سیوا د نور مددګارانو نه سم کچری الله ما له تکلیف راکړي نو لا تغنی عنی شفاعتهم شیئا دی مې نشي خلاصولی عقیده دا وه چې خلاصونکی الله دی اولیا زیارتونه څه نشي کولی نو خلق راجمع شو دی مړ کو نو هغه څه وی قیل ادخل الجنه اگر تیوی وی ده جنت تا قالا اگر آغا وقتی پا مرونی بانی وی آلیت قومی های افسوس چی قوم زما یعلمون وی ما غفر لی ربی اگی پا دی پوشه وی چی ما تا اللہ طول گناهون ما بکلو و جالنی من المکرمین او زید عزتمنو نو گردو لما دا عزتمنو نچاو گردو اللہ و هم مکرمون دی با پا دی جنت کی عزتمن کلی شوی پا دی میوو کی دا خود آغی خوراک دے خکار دے میوی دی او پا عزت کی دی دا کرامت خاصتا دی جنات النعیم پاغ باغنو دا نعمتنو کی علا سرر متقابلین پاغ تختنو بانی یو بلتا مخامخ یو بلتا مخامخ سنگ رازی جنتی بوی دا جنتی سٹ تا نگوری مخامخ بیو تا گول کمری دی او دی پا کدق سناس یو بلتا مخامخ ار سڑی تا دبل سڑی مخ کاری یطاف علیہم گرزولی بشی پا دیبانی بکأس من معین اگا کاسی دکی دا شراب معین جاری دا دنیا چنی ختمی گی دا دنیا او با ختمی گی دیبانی بدا سے کاسی گردی چی معین فمن یاتی کم بمائن معین صورت ملک پاخر کی ترشیو رابشی کاسی دکی دا شراب و معین اگا شراب چی جاری بھائی اگر ختمی گی نا کمی گی نا بیضاء داغی درنگ سپت تک سپین لذت للشاربین خونور کون کس کن کتا کسو کس کی نغل خونور کئی دا دنیا شراب اگر سپین ندی داغی مختلف رنگو ندی اگر رنگم دو رخ ندی او ہمیشہ ہم ندی کلب ایو کلب نی خون دلم ندر کئی اگر چی تسکی ندا خلقوی لکا سپیرڈ چسکی پمرے کی نہ تیری گی لا فیہا غول نبی پدی کے سر درد غول وجع البطن او صداع الراس دا دو معنی کی مفسرین او مجاہد وی دا درد خیٹ دا مشہور معنی دا چھ پا سر بانے درد راشی یا پا خیٹ رے درد راشی بعد مفسرین و سر دا آغا درد نم ذکر کرے دے چیز دنیا شراب سکی نوی پتا بانے با درد قولنج را دی قولنج و سر مفسرین و تفسیر کے ذکر کھڑی الک درد قلنج خمنگ نہ پیجنو داد شراب و ناراضی یا داغی و مثال لے لا فیہا غول نہ بئی پدے کے دخیٹ درد او نہ رسر درد ولا هم عنها ينزفون او نه بدی داغی د وجه نه الټه وکړي د دنیا شراب اسکا نو سر باندې بره دل راشي په خېټه بره دل راشي او الټه بدل دلیل ورته خراب شي نه ر جنت پاږي کې داسې پتون نشته و عندهم او د دې جنتیانو سره قاصرات الطرف حوری دی بندون کی خپل نظر لرا قاصرات معنی بندون کی الطرف نظر خپل لرا عین او غټو سترګو والا د دنیا دا او هغه په ور لری شو کیلکی لری په نو بس ارث ته غتلی او کوم مارکیټونو تر وته نو بیا خوراشه کې تو دیږي د دنیا غنه پردشت او نو سحایاشت هغه داسری چې قاصرات الطرف عین بندون کی د خپل نظر لره په خپل هاوندانو باندې بل چاته نه ګوري او دغه خوشحالی ده د خاوندانو لپاره ځکه چې یو خزه بل ته نه ګوري نو خاوند خامخا خوشحاله چې د کی حیا شته او بس په ما باندې نظر او سترګې مړی عین پټو سترګو والا کأنهن گویا کی تب ویګنی دا حوری بید مکنون د بید مکنون دوه معنی کوي بید اگې تم وی او خصوصا مفسرین وی بید د شترمرخ اگې ته وی په دې سارا کې شترمرخ اگې واچي نو دا غي اگې کې دوسی بتری یو غ سپینه دا بل باغی کې زیړواله دي او دا انتهای د حسن علامه ده بل باغی باندې غبار یو شی بل شی دا نه لګي لکه چې هغه اگې واچولې او پاغه ځای کې په سارا کې دنو هغه محفوظ دغه بیره پاسه ناست دی دویمه معنی د بید ملغلره او مکنون هغه ملغلره چې په صدف کې بند دی نو ته به وایګنې دا حوری د جنتو هغه اگې د سپینې محفوظ او یا هغه ملغلرې دي چې په صدف کې پټې دي مکنون ښه محفوظ دی مکنون معنی محفوظ دا حالت اللہ ذکر کی دا موحدین و مسلمانانو فاقبل بعضهم فخامخ بشی بعضی ردی جنتیانو نالا بعضن بعضو تا یتساءلون تپوس وکی دیو بل پا دی تپوس تپوس دی قالا قائل منهم قبوی یو وینکر دینا انی کان لی قرین بیشک او زمای عمر گرے علاکہ دنیا کی زمای عمر گرے ہو ناشنو پٹکو والا یقول ما تبیوی اینکا لمن المصدقین آیا تا دا منون کو نہیں ما تبیوی تا دا خبر منی اذا متنا و کننا ترابا کلچی منگ بلشو و کننا ترابا نوشو خوری و عزامنا وڈوکی اینکا لمدینون نو آیا منگا با بیا حساب کریشو آیا بیا با لمحاسبونا بیا با منگ سر حساب کتاب کی گی بیا با منگا را گیر کریشو زما یو مرګره او په دنیا کې به ما ته دا خبره کوله یی لکه ته دا منی یو سړی مړ شو خاورې شو وډوکې شو دی به بیا را پاسې قیامت کې وغسره به حساب کتاب کېږي لمدینون لمجزیون لمحاسبون بیا به موږ سره حساب کتاب کېږي او را پاسو به ولې دا دنیا را سختې لګې وې قال دی به ووی دی خپلو ملګرو ته هل انتم مطلعون آیا یې تاسو کتونکې غلره راځی چې وی ګورو بای چې هغه مرګ رسې شو فطلع مستر برابر کی فطلع او بګوري فرآه نو او ویني دلرا فی سواء الجحیم طمین د جهنم کی الله به وتخاره کی جنت کم ځای دی او جهنم کم ځای دی او حدیث کرا دی یو لار بو ته داسې شی روشندان بې نو دا جنتی به هغه روشندان کولو کی نو کته بګوري مرګ ورو ته به راشه وګوره یار خو هغه دی فطلع او بغوری فرعاو فی سوائل جحیم فمیند دوزخ کی بیوینی قالا دے بوتوی تاللہ قسم دی زما پا اللہ بانے انکی تلتر دین یقیناً نیز دیوی تو چی زدی دان سر حلاک کردے پخپلا خوزی تر سیدلے خود دنیا کی تو نیز دیوی چی زدیم دان سر غڑو لے زدیم تبا کردے دقی جہنم کی تا سر ننم زو شریکوی کستا عقیدہ میں منلے وی استا خبر میں منلے وی ولولا نعمت ربی او کچر نوے نعمت درب زما لکنت من المحضرین نو خام خا وے بزو من المحضرین دا حاضر کلشونا پا دی جہنم کی نا تا چکم زینن پروتی او گرفتاری نو دیزے کی بزنن پروتی تا سر بزو محاضر وے خو اللہ پا ما بانی نعمتو کو عقیدہ میں اساتلا چې لا اله الا الله بغیر د الله نه بل مددگار او حجت روان نشته. لهذا ستا عقیده کې ما خره چې مرګرتیا نه ده کړې کنی تنن په جهنم کې پروت ده ما بم داد احشر الذين ظلموا وازواجهم راجمه کې ملائکو ته حکم دی راجمه کې هغه کسان چې شرک کړی دی او ازواجهم او داغي بیبیانې او ازواجهم او داغي مرګري او ازواجهم او داغي جوړه داغي پشان غنور و ما كانوا يعبدون او غجدي بندگی کولا من دون الله سوا د الله نه فهدوهم نیخ کې دی لرا الى صراط الجحيم لارې د دوزخ ته وقفوهم قدر وی دی لرا انهم مسئولون یقیناً د دینن ان تپوس کې دی شي مالکم سشی وی دی تاسو لرا لا تناصرون چنن د یو بل امداد نه کوي او بل هم اليوم مستسلمون بلکی دینن رضی مستسلمون گردن کې خودن کې دی واقبل بعضهم علی بعض یتساءلون او مخامخ بشی بعض ردی په بعضو باندې یتساءلون یو بل نه تپوسونه کوي قالوا بوي دا کشران مشرانو تا انکم کنتم تاتوننا یقینا ویتا سو په دنیا کې چراتله به مونږ تا عن الیمینی په زور زور یا په قسمونو باندې یا د خی طرفونو نه قالوا دی بو توي نه دا سندا بل لم تکونو مؤمنین بلکې نو ویتا سو ایمان راوړون کی بې ایمان وای و ما کان لنا علیکم من سلطان او نو زمونږ په تاسو باندې زور بل کنتم قوما طاغین بلکہ ویتا سو پخپل قوم سرکشا فحق علینا قول ربنا ثابت شوا پا منگا بانے وینا درفز منگا انا لذائقون یقینن منگا یسکون کی فاغوینا کم منگا بیلار اکڑے گمرہم کڑے انا کننا غاوین او یقینن ہو منگا بیلار فانہم یوم اذن فی العذاب مشترکون یقینن دیبا نن رضی پا عذاب کی شرک انا كذلك نفعل بالمجرمين يقينن دارنگ مونگا کو د مجرمانو سرا انهم كانوا يقينن ودي په دنیا کې زاقيل لهم خل بچو ویل شو دیتا لا اله الا الله نشتا لایق د بندګې سوا د الله نه استغفرون نو دی به انکار کو ويقولون او دا به وي انا لتاركو آیا مونگا خامخا پریدو با الهتنا خپل خدایانو لرا لشاعر مجنون د دې شاعر لیونی د وجنه الله وی شاعر نه دی بل جاء بالحق بلکې راغلی دی په حق سره وصدق المرسلین او تصدیق کده د تمام انبیاو انکم یقینا تاسو لذائق العذاب الالیم خامخا سکون کیه عذاب درناک لرا وما تجزون نن بدل نشی درکول تاسو ته الا ما کنتم تعملون مگر د خپل عمل الا عباد الله المخلصين مگر بنیان د الله خالص شوی اولائک دغه بنیان د الله لهم رزق معلوم د دې لپاره خوراک به ښکارا او فواکه هغه به میوی د جنت او هم مکرمون او دی به عزت من کړی شوی فی جنات النعیم پاک جنتونو د نعمتونو کې اعلی سرر متقابلین پاک کرسو تختونو باندې یو بل ته مخامخ یطاف علیہم گردول بشی پا دیبانے بکاسم من مائینن کاسی ڈکی دا شرابو بیدا اتکس بین لذت للشاربین خونور کا ان کے غسکن کو تا لا فیہا غولن نبوی پا دیکی سردردے ولا ہم عنہا ینذفون او نبا دید آغی دا وجن اولتےو کی وائندہم قاسرات الطرف او یبر دی سرا بندون کی خپل نظر لرا غٹسترگو والا حوری بندون کی خپل نظر لره پخپل خاوندانو او عینن غټو سترګو والا کا انهن بيد مکنون گویا کی تبوی گنی دا عمل غلری دی سبب شوی فاقبل بعضهم علی بعض یتساءلون مخامخ بشی بعد جنتیان بازو تا او تپوس بکی دی او بلنا قال قائل منهم ابوی و ينکر دینا انی کان لی قرین بیشک او زما په دنیا کې عمر گره یقولو دا بے ما تاوی اینکا لمن المصدقین آیا تخام خد منن کنے دی خبری لرا ایدا متنا کل چمڑشو و کننا ترابان او شمونگا خوری و عظاما او اڈوکی اینکا لمدینون آیا مونگا با بیا حساب اکڑی شو بیا برا گیر کڑی شو حالا دے بوی دے خپل مرگرو تا حل انتم متلعون آیا تاسو لدن کی اغلر خبر یا داغنا فطلع دے بو گوری فرآہو فی سوائل جحیم نو بوین اغلر پمیند جہنم کی قال دے بو توی تاللہ قسم میری پا اللہ بانے ان کتا یقیناً نزدے وی تو لتردین عزت حلاک کڑے وی ردان سرا ولولا نعمت ربی او کچر نوے نعمت در رب زمان چما قیدہ ساتلی ور توحید لکنت من المحضرین نخام خواہ ومبزو دا حاضر کڑو شو نستا پشان پا جہنم کی